أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bugün bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleri gereğince, madem ki yan yana geldik, onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, insanlar yan yana gelirler, bir cemaat ortamı oluştururlar. Buradan Allah'ı zikretmeden, ey Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden, eğer oradan ayrılır iseler, bu kimseler tıpkı merkepleşinden dağılan kimselere benzerler. Onun için böyle bir konuma, böyle bir duruma düşmemek için, madem ki yan yana geldik, ben bugün sizlere inşallah Fıtrat-ı Selime adı altında bir mevzu işleyeyim. Evet, dersimizin konusu Fıtrat-ı Selime. Bu mevzu, değerli kardeşlerim, İnsanın yaratılışındaki durumunu ve kendisinin bu aleme gönderilmezden önce ne şekilde programlandığını anlatan bir mevzudur. Mevzu önemine binaen çok dikkatli bir şekilde dinlenmeli ve zihinler konuya karşı lütfen zinde tutulmalıdır. Çünkü tebliğlerimizde de müşahede ettiğimiz gibi karşılaşmış olduğumuz birçok problemin kaynağı, insanların fıtratları ile alakalı konuda cahil oluşlarıdır. İnsanların fıtratı selime hususunda gafil olmalarıdır. Yani bunun gerçekten birçok problemin çıkış sebebi olarak karşımızda arz-ı endam ettiğine şahit olmaktayız. Toplumun bu husustaki gafil olmaları, onları dinleriyle alakalı birçok meselede yanlışa sürüklemiştir. Hatta ve hatta bu malumatsızlıkları sebebiyle fıtratlarının icabı ikame etmeleri gereken meseleler ile hilkatlarının, yani yaratılışlarının icabı ikame etmeleri gereken meseleleri birbirine karıştırarak kötü bir akıbetin kendilerini beklediği hususunda da cahil kalmışlardır. Çünkü değerli kardeşlerim, insanın fıtratının gereği olarak bilmesi ve yapması gereken meseleler başkadır. Bunun yanı sıra hilkatının, yani yaratılışının gereği olarak bilmesi ve yapması gereken meseleler de daha başkadır. Başka bir ifade ile değerli kardeşlerim, insanın bu aleme gönderilmezden önce ruhlar aleminde kendisinin programlanmış şekilde hareket etmesi gereken meseleler başkadır. Allah'ın kendisinin için yaratmış ise o doğrultuda hareket etmesi gereken meseleler daha başkadır. Öyleyse şunu rahatlıkla ifade etmemiz gerekir ki, insanın bu aleme gönderiliş gayesi fıtratının icabı bilmesi gereken meseleleri muhafaza etmek, yaratılışının gereği meseleleri de yerine getirmek içindir. İnsanın yaratılış gayesi ana hatlarıyla budur. Biraz sonra inşallah daha tafsilatlı bir şekilde delilleriyle bir şeyler inşallah zikredeceğiz. Tekrarda fayda vardır. İnsanın bu aleme gönderiliş gayesi fıtratının icabı bilmesi gereken meseleleri muhafaza etmek, yaratılışının gayesi olan meseleleri de yerine getirmek içindir. Yani niçin yaratılmış ise o uğurda koşmalı, yorulmalı ve gereğini yerine getirmelidir. Değerli kardeşlerim, bahsini etmiş olduğumuz bu iki şey birbirinden çok farklıdır. Eğer bu iki şeyi birbirine karıştırırsanız, eğer bu iki şeyi birbirine karıştırır isek, zamanımızdaki arz-ı endam eden keşmekeşliğin içerisine biz de saplanıp kalırız. Yani insanların kısmı azamının, yani birçoğunun yaptığı gibi, niçin yaratıldıklarını araştırıp ona uygun hareket etmeleri gerekirken, fıtratlarının icabı bildikleri bazı meseleleri ikame etmelerinin, bunu dile getirmelerinin kendilerini cehennemden kurtaracağını zannettikleri gibi. Bu manzarayla sık sık karşılaşırsınız. Yani insanların fıtratları icabı bilmeleri, dile getirmeleri gereken bir takım meseleleri ortaya koymaları, sanki yaratılışlarının gayesi oymuş gibi bunları halletmelerinin kendilerini kurtaracaklarını zannetmeleri, böyle bir arıza karşımızda arz-ı endam etmektedir. Oysaki bu onun fıtratında var olan bir şeydir. Yani daha yaratılmazdan önce Allah onu bir takım şeylerle teçhiz etmiştir. Onları Allah zaten öğretmiştir ona. Bu onun bildiği şeylerdir. Onu dile getirmesi, dile getirdiği şeylere anlatıldığı manada inanması, inancının o çizgide olması yeterli değildir. Çünkü bu fıtratının icabı bilmesi gereken şeylerdir. Ama bir de niçin yaratıldı? Hılkatının icabı dediğimiz, Allah kendisini niçin yarattı? Bunu bilmesi ve bu doğrultuda hareket etmesi gerekir. Eğer bunu bilmez, bunu araştırmaz, bu doğrultuda hareket etmez ise, fıtratının icabı, bildiği, ortaya koyduğu meseleler kendisini kurtarmaz değerli kardeşlerim. İşte biz de zamanımızdaki bu karışıklığa şahit olduğumuzdan dolayı, bu cahilce sergilenen manzaraya şahit olduğumuzdan dolayı, bu sohbetimizde inşallah konu ile alakalı malumatsız olan kimselere faydamız olur amacı ile Allahu Azze ve Celle'nin bizlere ihsan ettiği ölçüde delilleriyle bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Belki aramızda bu yönlü problemi olan kimseler olmayabilir ve öyle de inanıyoruz. Ama inşallah bu mevzuyu istenildiği manada kafamıza yerleştirir isek, sohbet neticesinde bu yönlü problemi olan insanlara faidemiz olacaktır. Evet. Faidemiz olur amacıyla Allahu Azze ve Celle'den sohbetime başlamadan önce öncelikle kendim için güzel meseleyi anlatabilme hususunda Rabbimden kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle konumuzla alakalı Kerim kitabında bir ayeti celilesinde şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا اَنْ هَذَا غَافِلِينَ Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetini çıkarmış ve onları kendi nefisleri üzerine şahit tutarak اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişti. Onlar da evet buna şahidiz demişlerdi. İşte bu yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir. Araf suresi ayet 172. Bu ayeti celilenin tefsiri ile alakalı bir hadisi şeriflerinde İbni Abbas'tan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allahu Azze ve Celle daha insanlar Adem'in sülbündeyken onlardan Nu'man'da yani Arafat'ta misak aldı. Nasıl bir misak aldı? Devam ediyor. Belinden bütün zürriyetini çıkarıp önüne saçtı. Önüne dizdi. Karşılarında oldukları halde yüz yüze konuşarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da evet bilakis. Ne demek? Tabii ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Allah biz bunu yarın kıyamet gününde biz bundan habersizdik veya ne yapalım daha önce babalarımız ortak koşmuşlar. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olmamız hasebiyle o yüzden ortak koştuk. Ahdi iptal edenler yüzünden bizi de helak mı edeceksin demeyesiniz diye yaptık buyurmaktadır. Evet, Allahu Azze ve Celle'nin bu iki ayeti celilesini Araf 172 ve 173 bu iki ayeti celilesini biraz daha netleştirerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada insanlığın babası olan Adem'i ve onun zürriyetini teker teker çıkarıp onu önüne serpmiş, onları önüne dizmiş ve karşısında onlara elestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurduğunu ve onların da evet sen bizim Rabbimizsin ikrarında bulunduklarını anlatmaktadır. Bu ayetler ve bu hadisi şerif değerli kardeşlerim. Hadisi şerif Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde, Hakim'in müstedrekinde, İbni Ebu Asım'ın es-sünnesinde, Beyhaki esma ve sıfatta, Taberi ilgili ayetlerin tefsirinde sahih bir senede zikrettiklerini anlatıyor. Değerli kardeşlerim, bize anlatılan akıllara durgunluk veren bu iş elbette ki bizim şu anki aklımızla tahayyül edeceğimiz veya hatırlayacağımız bir şekilde cereyan etmiştir diyemeyiz. Hani denilir ya bu gibi mevzuları dile getirdiğimizde neden biz bunu hatırlamıyoruz? Bu manada bir hatırlama söz konusu olmayabilir. Ama unutmayın ki bu işi ancak akli selimini Allahu Azze ve Celle'nin istediği şekilde kullananlar anlayıp kavrayabilirler. Yani burada neyin anlatıldığını, burada neyin insanlara derç edildiğini, aklı selimini kullananlar anlayabilirler. Çünkü Adem'i nasıl ki yoktan var etme gücüne sahip ise Allahu Azze ve Celle, onun zürriyetini bir çırpıda karşısına dizip toplamak da yine onun kudretindendir. Akıllara durgunluk veren bu kainatı nasıl ki yoktan var eden, onları bir nizam, intizam içerisinde hareket etmelerini sağlayan Rabbul İzzet ise, Adem'i ve onun sülbünden gelecek olan bütün insanlığın ruhlarını o alemde teker teker neşretmesi, önüne dizmesi, onlardan misak alması yine onun kudret ve kuvvetindendir. Bizim Rabbimize olan imanımız ile bunu kabullenmemiz çok basittir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bunu ancak akli selimini Allah'ın ihsan ettiği şekilde kullananlar anlayabilirler. Evet, ayette zikredildiği gibi değerli kardeşlerim, onları kendi nefisleri üzerine şahit tutarak Rabbul İzzet sormuştur. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar evet sen bizim Rabbimizsin dediler. İşte bu değerli kardeşlerim Allahu Azze ve Celle'nin Rablığını itiraftır. Yani Allahu Teala'nın Rablığı ve Rabbaniyeti neleri içerisine alıyor, neleri ihata ediyor ise insanlık ta ruhlar aleminde onları kabul ve ikrar etmişlerdir. Kabul ve ikrar etmişlerdir. Rabbul İzzet'in Rablığını kabul ve ikrar, onun rububiyetini kabul ve ikrar etmek demek, onun varlığını ve birliğini kabul etmek demektir. Onun halıklığını yani yaratıcılığını kabul etmek demektir. Onun razıklığını yani rızık verici olduğunu kabul etmek demektir. Onun muhyili ve mumit olduğunu kabul etmek demektir. Yani öldüren ve dirilten olduğunu kabul etmek demektir. Allah'ın Rablığını ve Rabbaniyetini itiraf etmek demek, onun müdebbürül emir yani kainattaki bütün mahlukatın ihtiyacını anında tedbir ve tedarik eden olduğunu kabul etmek demektir. Evet, onun Rablığını itiraf, işte bunları ikrar demektir. İşte bütün insanlar değerli kardeşlerim, bütün insanlar daha bu aleme gelmezden evvel Allah'ın Rablığını ve Rabbaniyetini kabul ve itiraf etmiş olarak bu aleme gelmişlerdir. Bu minval üzere bu aleme gelmişlerdir. Yani fıtratı selime dediğimiz bu olay bir program halinde insanlara ta orada işlenmiştir. Ta orada işlenmiştir. Ve bu aleme gelirken de fıtratlarını muhafaza ederek gelirler. Tertemiz bir fıtratla gelirler. Bozulmamış bir fıtratla gelirler. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'deki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ma min mevludin illa yuvledu alel fıtra fe ebevâhu yuhavvidânihi اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ وَفِي رِوَايَةِ اَوْ يُمَشْرِكَانِهِ Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bu hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Ancak anne ve babası yani ebeveyni olarak ifade edilen anne ve babası onu ya Yahudi yaparlar ya Hristiyan yaparlar ya da Mecusi yaparlar. Diğer bir rivayette ise ev yumeşirkani ya da müşrik yaparlar. Evet, Buhari ve Müslim'de zikredilen bu hadise son olarak ziyade yapmış olduğumuz اَوْ يُمَشْرِكَانِهِ ifadesi de Acuri Rahimullah'ın Kitab-ı Şeria isimli eserinde zikredilmektedir. Bu neyi gösteriyor? Bu biraz önce ifade ettiğimiz gibi her insan, her doğan tertemiz bir fıtrat üzere bu aleme gelir. Tertemiz bir fıtrat üzere bu aleme gelir. Yani fıtratı selime tertemizdir değerli kardeşlerim. Bir insan bu kainatı yoktan var eden birisinin varlığını kabullenmiş olarak bu dünyaya gelir. Bunun tafsilatı ise, yani temiz fıtratın tafsilatı ise, bu kainatı var eden birinin, bir zatın varlığını kabullenmiş olarak bu dünyaya gelir. Her doğan, her insan bu büyük zatın yaratıcı, öldürücü ve diriltici olduğunu kabullenmiş olarak bu dünyaya gelir. Ve yine her insan, her doğan, o büyük yaratıcının rızıkları veren, bu kainatı idare eden olduğunu kabullenmiş olarak bu dünyaya gelir. Hulasa değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Rablığı ve Rabbaniyeti neleri ihata ediyor, neleri içerisine alıyor, neleri kuşatıyor ise insan, her doğan bunları kabullenmiş olarak bu aleme gelir. İşte bunun adı fıtrat-ı selimedir değerli kardeşlerim. Yani insanın Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edip onun rububiyetini itiraf edebilecek bir asıl üzere yaratılması demektir fıtrat-ı selime. İnsan bu şekilde tertemiz olarak bu aleme gelir ve bozulmadığı sürece fıtratından asla uygun, yani kendisi nasıl tecihiz edilmiş ise ona uygun şeyler sudur eder. Bunun en açık delillerinden bir tanesi, hocalarımızın da bahsini ettiği gibi, fıtratlarına uygun kendilerinden bir takım sözlerin sudur etmesidir. Eğer dikkat ettiyseniz değerli kardeşlerim, bizim isim ve sıfatlar tevhidi ile alakalı anlatmaya çalıştığımız bazı gerçekleri kabullenmeyen insanlardan bakıyorsunuz ki fıtratlarının icabı bir takım doğru sözler sarf edilmektedir. Yani birbirlerine kızdıkları zaman, öfkelendikleri zaman, böyle yapma üzerimizde Allah var, böyle deme yukarıda Allah bizi duyuyor sözlerinde olduğu gibi. Yani fıtratlarına uygun, fıtratlarına yakışan sözler sarf ediyorlar. Evet, Allahu Azze ve Celle kainatın en üzerindedir. Onun uluv sıfatını insan fıtratı hemen ne yapıyor? İkrar ediyor. Çünkü bunu bilir bir şekilde geliyor insan bu dünyaya. Ve yine değerli kardeşlerim, aynı manada çevresinden henüz etkilenmemiş küçük bir çocuğa seni kim yarattı? Allah dediğinde, Allah nerede sorusuna size ya yukarıdadır diye cevap verecektir, ya göktedir diye cevap verecektir, ya eliyle işaret edecektir, ya yukarıya bakacaktır, ama mutlaka fıtratının gereği Rabbisine, kendisini yaratana uluv sıfatı verecektir. İşte bu onun bozulmayan tertemiz fıtratıdır değerli kardeşlerim. Çünkü onu ta ruhlar aleminde bu asıl üzere teçhiz etmiştir Rabbisi. Onun için bozulmayan fıtrattan bu yönlü şeyler sudur eder. Bunu çevrenizde görürsünüz değerli kardeşlerim. Ama ne yazık ki hadiste de ifade edildiği gibi ana ve baba, ki diğer bir ifade şekli bunun çevredir, yani çevre, kendi fıtratları bozulmuş ise çocuğunu da kendileri gibi yetiştireceklerdir. Çocukları da kendileri gibi yetiştireceklerdir. Yani onun da fıtratını bozacaklardır. Bu da gösteriyor ki değerli kardeşlerim, tertemiz bir fıtrat üzere gelen çocuğu, efendime söyleyeyim, çevresi bozar. Onun yaşamış olduğu mıntıka, efendime söyleyeyim, onu bozar. Çünkü hadiste de belirtildiği gibi anne ve babası, yani çevrede anne, baba ve evlat, bu üçlü unsurdan başka bir şey göremezsiniz. Çevre denildiği zaman zaten anne, baba, çocuk demektir. Bunlar onun tertemiz fıtratını bozarlar. Ama değerli kardeşlerim, unutmayalım ki, şunu aklımızdan asla çıkarmayalım ki, bu bozulma şüphe, tereddüt ve teşvişe dayalı bir bozulma olduğundan dolayı hesabının verileceği bir arızadır. Bu hesabı verileceği bir arızadır. Çünkü Allahu Azze ve Celle o insandan birinci misakta söz almıştı. yani ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna o insan evet demişti. Ayrıyeten yarın kıyamet günü benim bundan haberim yoktu dememesi için de ne yaptı? Uyarılmıştı biraz önce ayette anlatıldığı gibi. Yarın kıyamet günü benim bundan haberim yoktu, ben bunu bilmiyordum diyemeyecektir. Çünkü bu hususta uyarılmıştı. Öyleyse insan, değerli kardeşlerim, Resul gelmese bile, peygamber gelmese bile, birinci misakın mesuliyetini omuzlarında taşımaktadır. Yani ondan hesaba çekilecektir. Çünkü bu ona öğretilmiştir. Bu ona öğretilmiştir. Dolayısıyla kendisine öğretilen şeyleri inkar etmesi makul değildir. Makul değildir. Bunu bozarsa bunun mutlaka hesabını verecektir. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz değerli kardeşlerim. Tabii bu sefer soru soruluyor. Bir takım sorular gündeme getiriliyor. Yani böyle bu manada deliller zikrederek bunu anlatmanıza rağmen peki öyleyse nedir etrafımızdaki bazı inkarcı taifelerden duyduğumuz Allah'ın vücudiyetini inkar eden, kabullenmeyen, onun varlığını kabul etmeyen sözler, peki bunlar neyin nesi? Halbuki bu insanlarda ruhlar aleminde sizin anlattığınıza göre Allah'ın varlığını, birliğini, onun rububiyetini kabul etmişlerdi. Peki bunlar ne? Bu yönlü sorular gündeme getiriliyor. El cevap, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi inkar, unutmayın ki inkar şüpheye dayalıdır. Tereddüt ve teşvişe mebnidir, dayalıdır. Dolayısıyla Allah'ı inkar eden, onun varlığını kabul etmeyen kimi görürseniz görün, muhakkak ki o muğalata ile Allah'ı inkar etmektedir. Yani kalbi, aklı onun lisanından sudur eden o söz ile ittifak halinde değildir. Bunu bu şekilde kabulleneceksiniz. Ki inşallah delillerini de zikredeceğizdir. Yani kalbi, aklı onun lisanından sudur eden o sözlerle ittifak halinde değildir. Bunu bu şekilde bilme mecburiyetindeyiz. Hatta buna misal verirken, mugalata ile Allah'ı inkar edenlerin başında Firavun gibi bir melundan bahsedilir. Ve bunu en azından delil olarak getiririz. Musa ve Harun o Allah'ın düşmanı olan insana emirlerini tebliğe gittiklerinde Firavun Şuara suresinde şöyle diyor bakın. Kâle Firavunu ve mâ rabbul âlemîn. Senin alemlerin Rabbi dediğin de kim diyor. Musa ve Harun biz alemlerin Rabbisinin Rabbinin elçisiyiz diye buna tebliğe gitmişlerdi. Diğer ayetlerde okuduğunuz gibi. Firavun burada ne yapıyor? Gördüğünüz gibi kâle Firavunu, yani Firavun dedi ki ve mâ rabbul âlemîn, senin bu alemlerin Rabbi de dediğin kim? Halbuki bu sözü dememesi gerekirdi. Öyle mi? Bu sözü söylememesi gerekirdi Firavun'un. Çünkü ruhlar aleminde Allahu Azze ve Celle onu da kendi nefsi üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde Firavun da o ruhların içerisinde olması hasebiyle o da evet demişti. Peki nasıl oluyor da Firavun bu sözü söyleyebiliyor? Bakın şimdi akabinde Musa cevap olarak ne diyor? قال لقد علمت ما انزل هؤلاء sen çok iyi biliyorsun bu emirleri kimin indirdiğini. Bakın İsra suresindeki bu ayeti celilede ne yapıyor? Yani bu ifadeden ne anlaşılıyor? Firavun'un bu sözü değerli kardeşlerim, Firavun'un bu sözü sadece muğalatadan ibaretti. Yani sen bunları kimin gönderdiğini, bunların kimin indirdiğini çok iyi biliyorsun. Yani kalpleri deşifre eden, kalplerin özünü bilen Allahu Azze ve Celle, onun kalbini dışa vurarak ne yapıyor? Bunu bize anlatıyor. Firavun gibi bir melun dahi, Allah'ı inkar eder mahiyetteki o sözü sadece dilinden ibaretmiş. Diliyle kalbi arasında bir mutabakat olmadığını gösteriyor. Gördünüz mü? Çünkü hayatının nihayetinde yani ömrünün sonunda kullanmış olduğu Kızıldeniz'de boğulurken kullanmış olduğu İfadeler de bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Bakınız Yunus suresi ayet 90'da Rabbimiz ne buyuruyor? Hatta izâ edrakahul garak kâle âmentu ennehu lâ ilâhe illellezî âmentu bihi benû İsrail ve ene minel muslimîn. Subhanallah, görüyor musunuz? Nihayet diyor Firavun boğulacağını idrak edince, anlayınca şöyle demişti. İsrail oğullarının iman ettiğinden başka ilah olmadığına iman ettim diyor. İsrail oğullarının iman ettiğinden başka ilah olmadığına iman ettim. Ve ene minel muslimin. Ben de Müslümanlardan. Şimdi mi? Yani Firavun'un bu sözleri neyi gösteriyor? Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Firavun Allah'ı inkar mahiyetinde, onun vücudiyetini, varlığını kabul etmediğini ifade eder mahiyetteki sözleri sadece dilinde kalan sözlerdir değerli kardeşlerim. Yani Firavun gibi bir melun dahi Allah'ın varlığını, birliğini bilen ve tabiri caizse sıkıştığında onu dile getiren insandı. Bizde de öyledir. Bizde de öyledir. İnanın ne kadar Allah'ı inkar eden bu Firavun tipli insanlar varsa, bunlar sıkıştıklarında, bunlar ölüm korkusuyla karşı karşıya geldiklerinde Allah Allah demeye başlarlar. Bu onun fıtratında var değerli kardeşlerim. İster istemez bunu gündeme getiriyor insan. Evet, Allah'ın kendisini fıtrat üzere yaratmış olduğu haslet sebebiyle bunu itiraf etmesi gerekirdi Firavun'un ve ne yapıyor? Bunu itiraf ediyor. Çünkü onun dilinden sudur eden inkar sözü, biraz önce de ifade ettik, sadece ve sadece mugalata ileydi değerli kardeşlerim. Hulasa şunu açıkça ifade edebiliriz ki Allah'ı inkar eden, onun rububiyetine dil uzatan kişinin sözü lisanından başka bir yere tecavüz etmemektedir. Ve bunu da söylerken şuur üzere değildir o insan. Aynen Mecnun'un, yani aklını zayi eden veya sinir ve gadap halinde konuşan insan gibidir o kimse. Veyahut da yaşamış olduğu mıntıkada toplumun her gün şuursuzca tekrar etmiş olduğu sözden başkasını tekrarlamayan, söylemeyen kimsedir o kimse. O sadece diğer bir ifadeyle şeytanın mikrofonunu elinde tutmuş olduğu operadan başka bir şey değildir. Bazen şahit olunduğu gibi, efendim sizin şu ilah dediğinizi gösterin de inanalım, Allah'ı getirin de tanışalım, veyahut kadere müteallık meselelerde insanların zihnini bozan efendim bu gibi sözler duyulmaktadır. Bunlar toplumda çok çok konuşulma sebebiyle bunların da dillerine sirayet etmiştir. Değilse bu sözler, inanın, şuurlu ve basiretli bir şekilde söylenen sözler değildir. Bunlar çevrelerinden etkilendiği için bu sözleri söylüyorlar. Bu kimselerle aklını ve kalbini devreye sokarak bir sohbet oluşturacak olsanız, onların inkarlarının sadece dillerinde kaldığını siz de anlayacaksınızdır. Hatta kendisi tarafından bile ortaya attıkları teorileri kendileri tarafından çürütülecektir. Bildiğiniz gibi onların bu konudaki en büyük silahları tesadüf nazariyesidir. Onların en büyük teorileri tesadüf nazariyesidir. Yani bu alemin varlığını tesadüfe bağlamalarıdır. Rastgele, kendi kendine var olduğu demeleridir. Çünkü bunu demeleri gerekiyor ki bu alemin halıkı olan Allah'ı inkar edebilsinler. Ama biraz önce de ifade ettik. Bu teşvişten, muğalatadan başka bir şey değildir. Bunlar gerçekten akıllı, şuurlu bir şekilde, basiretli bir şekilde söylenen sözler değillerdir. Bunlar inanın çevrelerinden etkilenmişlerdir. Aklını ve kalbini devreye sokup da onunla bu alemde var olan herhangi bir şey hakkında onun rastgele var olduğunu anlatacak olsanız İnanın sizi ne yapacaktır? Delilikle itham edecektir. Yani deseniz ki bu masa tesadüfen, bu dolap, bu vitrin tesadüfen, rastgele ormanda bir ağaç idi, kesildi, biçildi, efendim planyaya verildi, zımparalandı, çakıldı ve bu hale geldi, böyle masa oldu, dolap oldu, vitrin oldu deseniz, ki kendisinin teorisi bu, böyle bir şeyle, efendime söyleyeyim, böyle bir şeyi ona anlatsanız, sizi ne yapacaktır? Delilikle itham edecektir. Deli misiniz diyecektir ya, hiç böyle kendiliğinden böyle bir şey olur. Niye böyle söyleyecektir? Çünkü o an seninle, o an sizinle sohbet eden, onun aklıdır, onun fıtratıdır. Dili değildir değerli kardeşlerim. Yani onun bu gibi misallerle, bu gibi örneklerle fıtratını, aklını devreye soktuğunuzdan dolayı size akıllı cevaplar verecektir. Fıtratına uygun cevaplar verecektir. Diğer bir ifadeyle sizin anlatmaya çalıştığınız, kendisinin de kabul ettiği o teoriyi ne yapacaktır? Kabul etmeyecektir. Ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi o an seninle sohbet eden onun aklıdır, kalbidir, yani fıtratıdır, dili değildir değerli kardeşlerim. Bu sefer tabii ne yapıyoruz? Diyoruz ki, veya akıllı, şuurlu, basiretli insanlar diyorlar ki, peki nasıl oluyor da bu masa kendiliğinden, bu vitrin, efendim bu dolap kendiliğinden bu hali alamıyor da sizin rastgele olmuştur dediğiniz bu mükemmel alem bu hali nasıl alabiliyor? Halbuki bizim örnek verdiğimiz şey çok çok basit bir şey. Bu kainatın mükemmelliği, nizamlı, intizamlı bir şekilde cereyanı çok çok çok mükemmel bir şey. Araştıranlar zaten Allah'a olan bu husustaki imanları artıyor. Bir masa bile bu şekilde kendiliğinden var olamıyor ise siz bu mükemmel alemin nasıl tesadüfen oluştuğunu söyleyebilirsiniz ki? Dolayısıyla değerli kardeşlerim, aklını ve kalbini devreye sokman sebebiyle ne yapıyor? Kendi teorisini diliyle değil, aklı ve kalbiyle çürütüyor. Yani dilinin söylediğini aklı inkar ediyor. Artık değerli kardeşlerim, hayatını şeytana kiraya vermiş bu kimselerden bundan sonra sudur edecek sözler inadi bir küfürden başka bir şey değildir. Yani onu o noktaya getirirsiniz, ondan sonra size inadi cevaplar verecektir. Herhalde kabule yanaşmayacaktır. Ama biraz önce de ifade ettiğimiz gibi yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda öne süreceği bir mazereti yoktur bu insanın. Yani ayette ifade edildiği gibi benim bundan haberim yoktu, ben bunları bilmiyordum diyemeyecektir insan. Bunu söyleyemeyecektir. Bunu söyleyemeyecektir. Evet. Şeytan avanelerini, yandaşlarını o kadar etkilemiştir ki değerli kardeşlerim, bu insanlar kalkıp daha acayip sözler bile söyleyebiliyorlar. Daha acayibini konuşabiliyorlar. Yani öldükten sonra dirilmeyi bile inkar ediyorlar. Bu kemikler çürüdükten sonra, toz toprak haline geldikten sonra bunları kim yaratacak? Bunu bile diyebiliyorlar. Rabbil İzzet'in İsra suresinde haber verdiği gibi. Allahu Azze ve Celle cevap veriyor. Hani biraz önce dedik ya, problemleri fıtri olanlara fıtri cevaplar. Biraz önce bunu ifade ettik ya, şimdi elbette ki Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında zikrettiği bu kurallar çerçevesinde, yani buralardan öğrendiğimizden cevap veriyoruz. Bakın şimdi burada fıtri olan problemine karşı Allahu Azze ve Celle'nin şimdi cevabına bakın. İsra suresinde tekrar, bunu ilk defa kim yarattıysa yine o yaratacaktır diyor. Bu ona daha kolaydır diyor. Yani ne demek isteniyor? Burada akıllarını, kalplerini devreden çıkaranlara, yani fıtri olarak problemi olanlara, onların akıllarını, kalplerini devreye sokarak fıtratlarına yönelik ne yapıyor? Cevap veriyor Allah Azze ve Celle. Bu kemikler çürüdükten sonra, toz toprak haline geldikten sonra onları kim yaratacak ki diyor. Allah Azze ve Celle onları Allah yaratacaktır demiyor. Buraya eğer dikkat ederseniz, onları Allah yaratacaktır demiyor. Ne diyor? Onların fıtratlarını gündeme getirin. Yani kalplerini, akıllarını devreye sokup onun çalışmasını, onların çalışmasını isteyerek, bunu ilk defa kim yarattıysa yine o yaratacaktır. Niye bunu misal veriyor? Çünkü herhalde ilk yaratılışı inkar edecek hali yoktur. Herhalde kendisini var olan, kendi eliyle kendisine değdiği, var olduğunu herhalde inkar edecek değildir. Onun içindir ki ona bu yönlü cevap veriyor. Yani ben öldükten sonra beni tekrar kim diriltecek? Cevap, seni ilk önce kim yarattı? Yine o diriltecektir. Halbuki değerli kardeşlerim, yani ne kadar ahmakça hareket ettiklerine, ne kadar efendim çevrelerinden etkilenip ne kadar zırva sözler kullandıklarına bakın ki ilk yaratılışı efendime söyleyeyim inkar etmeleri gerekirken öldükten sonra dirilmeyi inkara kalkışırlar. Eğer bir inkar söz konusu olacak olsaydı kendi yaratılışlarını inkar etmeleri gerekir. Yani birinci yaratılışı inkar etmeleri gerekirdi. Evet. Bunun içindir ki altını tekrar çizmek suretiyle tekrar ifade edelim. Allahu Azze ve Celle onların akıllarını, kalplerini devreye sokuyor ve bu biçare insanlara ne diyor? Fıtratlarına yönelik cevap veriyor. Birinciyi kim yarattıysa ikinciyi de o da yaratacaktır. Birinciyi kim yarattıysa ikinciyi de o yaratacaktır. Hulasa değerli kardeşlerim, şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki diğer bir ifadeyle insanlık, bu toplum şunu çok çok iyi bilmeleri gerekir ki Allah'ın varlığını bilmek, onun varlığını itiraf etmek hususunda insandan ney sudur ederse etsin bu onu kurtarabilecek bir şey değildir. Bunlar onun kurtuluşuna vesile olacak şeyler değildir. Başka bir ifadeyle Allah'ın birinci misakta insanı tecihiz ettiği şeylerin hangisi kendisinden sudur ederse etsin bu onu kurtarmaz. Bu o toplumu kurtarmaz. Çünkü insanoğlunun yaratılış gayesi Allah'ı bilmek değil birlemektir. Bunu tevhid derslerinde sık sık dile getirmişizdir. İnsanlığın yaratılış gayesi Allah'ı bilmek değil birlemektir. Rabbul İzzet'in Zariyat suresinde buyurduğu gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Hele baksınlar bakayım ben var mıyım yok muyum? Bu alemi kim yarattı? Kim tekrar bu alemi iflas ettirecek? Bunun için yarattım demiyor. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Onun için bunu anlamayan, anlayamayan, bu hususta cahil olan topluma bunu anlatma mecburiyetindeyiz. Çünkü biz de hemen hemen aynı arıza içerisinde yüzen insanlardık. Aynı çirkin durumda olan insanlardık. Allah razı olsun vesile olanlardan bize bunları nasıl anlattı ve biz de nasıl Allah'ın izniyle yöneldi isek, yaratılış gayemiz neyse ona, biz de bu gibi sohbetlerimizle, bu gibi edindiğimiz malumatlarla bir başkasına tebliğ ile onların da yönelmelerini sağlamamız gerekir. Bu toplum bunu çok iyi bilmesi gerekir. Yani fıtratlarının icabı meselelerle yaratılışlarının gayesi nedir, o meseleyi birbirine karıştırmadan kendilerinde bulunan fıtratlarının icabı meseleleri ikame etmeleri, onu zikretmeleri, onu dile getirmeleri kendilerini kurtarmayacaktır. Bunu delilleriyle onlara anlatma mecburiyetindeyiz. Ve tevhidi meselelerde sürekli dile getirdiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle'nin peygamber olarak kendilerine gönderdiği Mekkelilerin Allah'ın halıklığını bildiğini, Allah'ın razıklığını bildiğini, muhyil ve mumit oluşunu bildiği, müdebbir-ül emir olduğunu bildiklerini bu topluma anlatmamız lazım. Yani onlar kendilerine peygamber gönderilen o kimseler Allah'ın varlığını, birliğini zaten biliyorlardı. Kainatı idare edenin Allah olduğunu biliyorlardı. Onun rezzak oluşunu biliyorlardı. Onun yaratıcı olduğunu biliyorlardı. Ama Allah onlara bir peygamber gönderdi. Neden? Çünkü onlar fıtratlarının icabı bilmeleri gereken meseleleri zaten biliyorlardı. Allah'ın onlara göndermiş olduğu Resul'ün görevi onların yaratılışlarına, yani niçin yaratılmışlar, ona yönelik kendilerinden sudur eden problemlerden dolayıdır. Yani Allah'ı tevhid edemediklerinden dolayı, yaratılışlarının gayesi olan tevhidi gerçekleştiremediklerinden dolayı Allah onlara peygamber göndermiştir. Öyleyse şu son ifadeler kulağımıza iyi küpe olması gerekir değerli arkadaşlarım. Eğer Mekkeliler Allah'ın varlığını, birliğini bilmeleri kendilerini kurtarmamış ise, Allah'ın razık olduğunu itiraf etmeleri kendilerini kurtarmamış ise, kainatı idare edenin Allah olduğunu itiraf etmeleri o insanları kurtarmamış ise, bu toplumu da, bu inanç bu toplumu da fıtratlarına yönelik sergiledikleri bu şeyler kurtarmayacaktır. Bunları kurtaracak olan, bizi kurtaracak olan şey Allahu Azze ve Celle'yi tevhid etmektir. Yani onu rububiyetinde, onu uluhiyetinde, onu isim ve sıfatlarında tevhid etmektir. İşte ancak insan bunu yerine getirdiğinde necat bulacaktır. İşte insan ancak bunu yerine getirdiği zaman kurtulacaktır. Allahu Azze ve Celle'den dileğim, niyazım, bizlere ihsan etmiş olduğu tevhidi çizgide ömrümüzün sonuna kadar ayaklarımızı bu davada sabit kılsın. Yine Rabbul İzzet'ten niyazım, bizim elimizden bu yönlü problemleri olan insanlara hidayet nasip eylesin. Ve hasreten de bu mevzunun akabindeki işlenmesi gereken tevhid dersini biz değerli arkadaşlarımıza yeniden gözden geçirip, onu güzelce benliğimize sindirip, ona uygun hareket edip ve onu insanlara aktaran kimseler olmamızı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli kardeşlerim, konuyla alakalı anlaşılamayan bir yer varsa tekrar üzerinde inşallah durabiliriz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu dersin akabinde gündeme getireceğimiz, ele alacağımız, okuyacağımız en önemli mesele tevhiddir. Çünkü bu derste de gördüğünüz gibi insanlığın yaratılış gayesi tevhiddir. Öyleyse biz niçin yaratılmışız? Tevhid için mi? Öyleyse biz tevhidin manasını, mahiyetini, onun ne olduğunu bilme mecburiyetindeyiz. Allahu Azze ve Celle bizlere bu hususta kolaylık ihsan eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.